sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ogólnopolska kampania Polska jest jedna, inwestycje lokalne, podsumuje 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Trwa uroczystość wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wśród laureatów jest Polskie Radio. We Francji beatyfikowano 5 księży zamordowanych przez Komunę Paryską. Poziom życia polskich rodzin stale rośnie, powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Janowa Lubelskiego prezes Prawa i Sprawiedliwości. Polska pod tym względem jest coraz bliżej średniej europejskiej, podkreślił Jarosław Kaczyński. Mamy szansę, tak jak to niedawno mówił szef angielskiej partii, mówił to z przerażeniem, ale my nie mamy powodu się z tego powodu przerażać, że w 30 roku polska rodzina będzie miała więcej niż angielska. Ja dobrze życzę Anglikom, ale jeszcze lepiej Polakom, żeby tak było. I na to jest szansa. W Janowie Lubelskim rozpoczęła się kampania Polska jest jedna, inwestycje lokalne, podsumowująca 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Uchwała Rady Ministrów w sprawie reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia od Niemiec za zbrodnie i zniszczenia w Polsce w czasie II wojny światowej została opublikowana w Monitorze Polskim. Były wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński mówił dziś w Polskim Radiu 24 o konieczności konsekwentnych i wytrwałych działań. Musimy czynić w dalszym ciągu wszystko, wszystkie możliwe zabiegi jako polska dyplomacja i na arenie międzynarodowych spraw szerszych niż kontekst bilateralnych stosunków polsko-niemieckich, ale właśnie w relacjach polsko-niemieckich, żeby jednak to zadośćuczynienie Niemcy uznali za konieczne. Sprawa reparacji jest w Polsce ponad podziałami politycznymi, powiedział poseł Lewicy Andrzej Szejna. Przypomniał też, że pierwsza uchwała w tej sprawie została podjęta prawie jednogłośnie w 2005 roku, gdy marszałkiem Sejmu był Józef Oleksy. Podczas ostatniej uchwały, którą podjęta została przez Sejm, również prawie że jednogłośnie, bo chyba część posłów czy posłowie Konfederacji byli przeciwko takiej uchwale, czy się wstrzymywali, ale zastrzegam, to jest do sprawdzenia, więc tu jest pełen konsensus. Uchwałę dotyczącą zadośćuczynienia Polsce za straty wojenne podczas niemieckiej okupacji rząd przyjął 18 kwietnia. W katedrze warszawsko-praskiej trwa uroczystość wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Złotych Feniksów. Wśród laureatów jest Polskie Radio. W kategorii multimedia nagrodzono albumy Biało-Czerwona Podziemna 1939-63 oraz kolekcję płyt gramofonowych z września 1939 roku, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Ogromne wyróżnienie dla nas jako dla Polskiego Radia i też ukłon w stronę archiwaliów, no i tym, co z tymi archiwaliami my dalej robimy, że nie tylko udostępniamy je tym, którzy są z nimi zainteresowani, ale również sami promujemy te archiwalia i udostępniamy szerokiemu odbiorcy właśnie w postaci ciekawych i ważnych publikacji. Polskiemu Radiu przyznano też Feniksa Specjalnego w kategorii mediów. W Paryżu beatyfikowano 5 księży. To męczennicy Komuny Paryskiej z 1871 roku. 2 lata temu Stolica Apostolska uznała, że duchowni zostali zamordowani z nienawiści do wiary. Mszę beatyfikacyjną, w której uczestniczyły setki wiernych oraz wielu duchownych z całej Francji, celebrował kardynał Marcello Semeraro. Ogłosił, że wspomnienie księży będzie obchodzone w kościele 26 maja, w rocznicę ich śmierci. Połączyło ich świadectwo wiary, które złożyli aż do przelania krwi. Napisano w akcie beatyfikacyjnym, duchowni zostali wzięci jako zakładnicy i rozstrzelani przez uczestników Komuny Paryskiej. Na ołtarze został wyniesiony m.in. ksiądz Henri Planchat. Był w postawie modlitwy i z oczami skierowanymi ku niebu, gdy jedna z kul trafiła go w czoło, zadając mu śmierć, powiedział postulator procesu beatyfikacyjnego ksiądz Yvon Sabourin. Beatyfikowano też 4 księży związanych ze Zgromadzeniem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. To pierwsza grupa męczenników komuny wyniesiona na ołtarze. Podczas paryskiej rewolty zabitych zostało w sumie kilkudziesięciu księży. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kilkuset motocyklistów i kierowców z całej Polski przyjechało do Lublina na zlot miłośników motoryzacji i otwarcie sezonu. Na zielonych terenach Politechniki słychać było pisk opon i rek silników. Smart hub, palona guma, głośny wydech, super audio i naprawdę wszystko, żeby umilić dzień każdemu, kto chociaż trochę interesuje się motoryzacją. Ten dwóz

I follow you.

Państwo piszą do mnie w mailach: chcemy więcej boogie w sobotni wieczór w Trójce. Nie pozostaje mi nic innego, jak te prośby spełnić, i to z wielkim entuzjazmem. Boogie Night to będzie zespół Heatwave i Blame It On The Boogie, The Jacksons. No i na wokalu oczywiście ten główny Michael Jackson w trójkowym departamencie rytmu. can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. I blame it on the boogie. On the Boogie. Michael Jackson poprosił, aby całą winą obarczyć Boogie. A Edyta Bartosiewicz zaśpiewa na to w trójkowym departamencie rytmu Boogie, czyli zemsta słodka jest. A po Edycie też na B. Buzu skład, kocie sprawy. Próbuj nie oszukać mnie. kamyk i przyspiesza rytm. Koci ruch i wrócę zawsze tu do twych gorących rąk i róż. Tak, ja to wiem, wystarczy przytul mnie, te słodkie grzechy, tego chcę. A wokoło nich się góry zapadają, ludzie kłamią, dobywa i nie wymyślają. Twoje ciało, zamyka oddech twój i jeszcze tylko oczy zmrużysz. Dniami rozstania, a nocą powroty, ja właśnie za to kocham koty. A wokoło nich się góry zapadają, ludzie kłamią, nowe wojny wymyślają. Twoje ciało, twoje ciało, twoje ciało, twoje ciało, jedna cała. Czyli Zemsta słodka jest. To piosenka z albumu Dziecko Edyty Bartosiewicz z 1997 roku. Potem w trójkowym departamencie rytmu o kocich sprawach zaśpiewali Buzu Skład, a więc dwukrotnie zanurkowaliśmy w lata 90., aby z lat 90. się wynurzyć i pomknąć do lat 80. i rozpocząć na całego orkiestrowe manewry w ciemności. Zespół OMD już zaczyna grać Enola Gay, a później So In Love w trójkowym departamencie rytmu. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia. Zostaniemy w latach 80. w trójkowym departamencie rytmu, ale w Polsce. Tak się składa, że dziś urodziny obchodzi Izabela Trojanowska, która na świat przyszła 22 kwietnia 1955 roku, więc jakby nie liczyć, dziś kończy 68 lat, zaśpiewa dwie piosenki. Wszystko, czego dziś chce. No i tego też życzymy pani Izabeli, a potem Karmazynową noc w Trójce. Jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół. Zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, doleć. tak za 8 lat. Adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o Trzeci Polskiego Radia. W karmazynowym dworze tysiąca sal, tysiąca luster, topionych w błysk. Tam wielki książę dzisiaj wydaje bal dla gości, których nie wierzy nikt. Błyszczą jak śnieg. Nadworny kapłan daje do uczty znak i już do biegu zrywają się. Usta, usta, ciągle spragnione nektaru najsłodszego z bielutkich szyj. Brada jak chusta, twarz pod zasłony, co tylko czeka, żeby wysunąć kły. Korobut przeraźliwy sunie do wrót, łakomych monstrów gorzej niż pies. Także na nich wszedł już czas. I płyną, płyną, płyną ławą przez drzwi, żeby nareszcie gdzieś dopaść nas. Usta, usta, ciągle spragnione nektaru najsłodszego z bielutkich szyj. Blada jak chusta, twarz pod zasłony, co tylko czeka, żeby wysunąć kły.